Da bi bilo fino da sva dečija bića bez kelje i zelja dođu do mišića. Baš bi bilo fino da sva dečija bića bez kelje i zelja dođu do mišića. Za mišiće snažnije, promene su važnije. Za mišiće snažnije, promene su, promene su, promene su važnije. Da bi bilo fino da je kiša suva, da nas vetar greje, a sunce da duva. Baš bi bilo fino da je kiša suva, vetar da nas greje, a sunce da duva. Mrzim kad me savlada ova strašna dosada. Mrzim kad me savlada ova strašna, ova strašna, ova strašna dosada. Primam predlog svačiji, ako je drugačiji, jao. Imam predlog svačiji, ako je, ako je, ako je drugačiji. Da bi bilo fino da je more slatko, da je škola lapka, dan da traje kratko. Baš bi bilo fino da je more slatko, da je škola lapka, dan da traje kratko. Ako vam je do mene, dajte neke promene. Ako vam je do mene, dajte neke, dajte neke, dajte neke promene. Al bi bilo fino, baš bi bilo fino, al bi bilo fino, da bi bilo fino, da bi bilo fino, baš bi bilo, baš bi bilo, baš bi bilo fino. Bilo bi baš bi bilo fino, da bi bilo fino, baš bi bilo fino, dajte, dajte fino.